Baada ya kuyasema hayo, anaingia kwenye nukta ya tatu sasa. Kawaidu wa masailu fi sufra wal kudra, misingi na majambo. Kawaidu wa masailu, misingi na majambo. Fi ahkami sufra, katika hukumu mbalimbali za sufra. Kwa hiyo tukisema hivi sasa hivi tunaelewana. Tukisema sufra, hatuna haja tena tuseme umanjano, ushaelewa. Kwa hiyo hii ni misingi na majambo katika hukumu mbalimbali za sufra. Walkudra, na hukumu za alkudra, huu kahawia. Walkassati albayda, na mtando mweupe. Alqaidatu alula, msingi wa kwanza ambao utausoma hapa, kuwa makini sana. Hii kaida chini yake ina masail, ina masala ya kwanza na masala ya pili, kama tulivyosoma kule mwanzo. Kaida chini yake masail. Sasa alqaidatu alula, kaida ya kwanza. Almas'alatu alula, masala ya kwanza. Anasema as-sufratu walkudra fi zamani alhaydhi haydh. Chukua masala hayo, umanjano na ukahawia. Fi zamani alhaydh, katika kipindi cha hedhi, kwa maana katika masiku ya hedhi. Haydhun, navyo pia ni hedhi. Ukiona unapata umanjano, unapata ukahawia, alafu ni katika siku zako za hedhi, basi vitu hivi pia ni hedhi. Mithaluhu, mfano wake. Ukhti anakupa mfano hapo mwepesi tu. An yaatiha alhaydhu khamsata ayyam, ni kumjilia huyo mwanamke hedhi ndani ya siku tano. Ikawa mwanamke anapata hedhi yake kwa siku tano. Yaumani minha damun, siku zake zinafahamika ni tano. An yaatiha alhaydhu khamsata ayyamin, ni kumjilia huyo mwanamke hedhi siku tano. Bimaana mwanamke huyu siku zake za hedhi ni tano. Sasa ufafanuzi wake, yaumani minha damun, siku mbili miongoni mwa hizo tano inamjia damu. Wal ayyamu thalathatu, na siku tatu zilizobakia, sufratun au kudratun, unamjilia huyo mwanamke umanjano au ukahawia. Siku mbili kapata damu, siku tatu baada yake ikawa anatokwa na umanjano, ni maji maji ya njano mazito mazito na maji ya kahawia. Jumla ni siku tano hizo. Au ahadu tilka alayam, au moja ya hizo siku tano, yani kama sio zote. Au ahadu tilka alayam, au moja ya hizo siku tano, sufratun au kudra, ukamtoka umanjano au ukahawia. Bimaana akapata damu siku nne, ndani ya siku moja akapata huo umanjano na ukahawia. Mwanamke kama huyu, anasema shekha hapa, fatu'tabaru kullu al-ayami haidh, na yatazingatiwa masiku yote ni hedhi. Siku zote hizo tano ni hedhi. Ni mmoja alipata siku mbili damu, siku tatu akapata maji maji ya umanjano na ukahawia, jumla tano, zote ni hedhi. Au alipata damu siku nne, siku moja akapata huo umanjano na huo ukahawia, pia atahesabika siku zote hizo ni hedhi. Kwa nini? Kwa sababu as-sufratu wal-kudra, huo umanjano na ukahawia umekuja katika masiku yake ya hedhi. Kwa hivyo ni hedhi, masala ya kwanza hayo. Almas'alatu thaniya, masala ya pili. As-sufratu aw al-kudratu idha ittasalat bi ayami al-hayd qabla at-tuhur, ni huwa umanjano na huwa ukahawia. Idha ittasalat bi ayami al-hayd, pindi utakapoungana huwa umanjano na ukahawia, bi ayami alhaidh, na masiku ya hedhi, kabla tuhur, kabla ya kutaharika. Bimaana masiku yako ya hedhi yakaunganika na kutokwa na umanjano na ukahawia, na hali hii uliipata kabla hujatoharika. Bimaana ilitoka damu ya hedhi, alafu baada ya hapo ikafuatiwa mubashara na hayo maji mazito ya umanjano na hayo maji mazito ya ukahawia, kisha baada ya hapo ndio ukapata tahara. Ndicho anachokizungumzia hapo. Sasa huu manjano huu na huu kahawia huu ambao umeungana na masiku ya hedhi pia ni hedhi, ndio anasema fahuwa haidh, nayo pia ni hedhi. Asufratu au alkudra, umanjano njano au kahawia, idha tasalat bi ayami alhaidh, pindi utakapoungana na masiku ya hedhi, kabla turi, kabla ya kutaharika, fahuwa haidh, nao pia ni hedhi. Mfano, an yaatiyaha addamu khamsata ayamin, ni kumjilia huyo mwanamke damu siku tano, ukapata damu siku tano mfululizo. Thumma baada ya yaumain, kisha baada ya siku mbili zilipomalizika hizo tano, taati sufratun wa kudra, ukamjilia yeye umanjano na ukahawia, ikawa siku tano damu, alafu kabla ya kutoharika zikaunganika siku mbili, ikawa unamtoka umanjano na ukahawia. Baada ya hapo, thumma alqassatul bayda, kisha sasa ukatoka ule mtando mweupe. Mtando mweupe unapotoka ni alama ya kutoharika huko. Anasema hapa maana dhalik, maana ya hilo, anna sab'ata ayamin, na kuna makosa hapo, wameweka alifu na lam. Anna sab'ata ni kosa hilo kinahau, hiyo alifu na lam sio mahala pake, ni kosa la kiuchapishaji. Kwa maana dhalika anna sab'ata ayamin, kwa hakika hizi siku saba kullaha ni hedhi, kwa maana zile siku tano ambazo walipata damu na hizi siku mbili ambapo alipata huo umanjano na ukahawia. Kwa hivyo hedhi hapo itakuwa ni siku saba. Kwa nini? Kwa sababu ule ukahawia na umanjano umeunganika na hedhi kabla ya tahara. Alipata hedhi siku tano, siku mbili ukaja umanjano na ukahawia, kisha ndo ikaja alama ya tahara. Kwa hivyo hedhi hapo itakuwa ni siku saba, na wala asiseme tano kama nilitoka damu siku tano tu, hizo siku mbili ilikuwa ni umanjano na ukahawia. La, maadamu huo umanjano na huo ukahawia umeungana moja kwa moja na damu ya hedhi kabla ya tahara, pia ni hedhi. Adhim. Ha? Alqaida thania, kaida ya pili, tunazungumzia mambo ya sufra walkudra walqassa albayda. Kaida ya pili, isikilize mwanamke, hii nayo chini yake kuna masala, ameweka masala hapo. Almasalatu alula, masala ya kwanza yaliyo chini ya kaida ya pili, asufratu walkudra la tuaddu baada tuhuri shay'a. Anasema umanjano na ukahawia, la tuaddu baada tuhuri shay'a, hauhesabiwi baada ya kutoharika kuwa ni kitu chochote, kwa maana hauhesabiwi kama ni hedhi kabisa. Asufratu walkudra, umanjano na ukahawia, la tuaddu baada tuhuri shay'a, hauhesabiwi baada ya kutoharika kuwa ni kitu chochote, hauhesabiwi katika hedhi, maadamu huo umanjano na huo ukahawia uvumbivumbi umeendelea kutoka baada ya tuhur. Hapo chini ameweka taaliq, anasema maneno haya ameyatoa katika Ad-Dima'u At-Tabi'iyya Ibn Uthaymeen, kitabu adhim, lakini pia amenukuu maneno kama haya kupitia sharhu Yazadi al-Mustaqni lid-Daktari Muhammad al-Shinqiti. Eh? Kaeleza azwa hapo eh? Haya. Tunaendelea sisi. Kwa hivyo as-sufratu wal-kudra, umanjano na ukahawia, la tu'addu ba'da at-tuhri shay'an. Hauhesabiwi baada ya kutoharika kuwa ni chochote. Lakini huo umanjano na ukahawia kabla ya kutoharika, je, wahesabiwa? Ndiyo, wahesabiwa. Na ndio maana kuna taaliki hapo chini, sikutaka kuisoma, yaonyesha kwamba umanjano na ukahawia kabla ya kutoharika unahesabika. Wa huwa madhhabu Abi Hanifa wa Malik wa Shafi'i wa ghairihim. Qala Ibn Rushd al-Hafid, hakuna khilafu anna as-sufrata wal-kudrata, kwamba hakika umanjano na ukahawia haidhun, hakuna khilafu mbele ya ulama kwamba hiyo ni hedhi. Ma lam tara dhak aqiba tuhriha, muda wa kuwa hajaliona jambo hilo la umanjano na ukahawia kufuatia tahara yake, maadamu hiyo al-kudra was-sufra ameiona kabla ya tahara, hiyo nini? Hiyo ni hedhi. Lakini ile ambayo inaonekana baada ya tahara, hiyo si hedhi. Ushahidi kwamba al-kudra was-sufra kabla ya kuona tahara ni hedhi, wanasema qala ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha, na wanakuuliza we Muhammad kuhusiana na hedhi, sema hiyo hedhi ni uchafu. Ndio anasema hapa wa huwa yatanawaluhuma, na huo uchafu huo unakusanya hiyo al-kudra was-sufra, kwa sababu wanawake pia walikuwa wanalihoji hilo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akaleta riwaya hapo, hadithi ya Ummu Alqama, Ummu Alqama maulatu Aisha, alikuwa ni kijakazi cha Aisha mtumwa wake aliyemwacha huru. Anasimulia Ummu Alqama kwamba anna nisaa, walikuwa wanawake, yabathna ila Aisha bidiraja, walikuwa wanapeleka, wanatuma kumpelekea Aisha. Hapa sikiliza kwa faida tu, Ummu Alqama anasema anna nisaa, wanawake walikuwa wanatuma kumpelekea Aisha bidirajati, na pia inatamkwa kwa dhamu ya dali biduraja, walikuwa wanampelekea kitambaa. Riwaya inasema fiha al-kursuf, ndani ya kitambaa hicho palikuwa pana pamba, ay cotton, fiha sufra wal kudra, katika hiyo pamba pana huo umanjano na huo ukahawia. Aisha akiangalia ile pamba ambayo ametumiwa na mwanamke, wanawake wanajaribu kuhakiki, je, ni kutahara, naweza nikaswali? Fatakul, anasema Aisha akiwaambia, la ta'jalan, la ta'jalanna, la ta'jalna, imekuja hivyo eh, la ta'jalna, usiharakie, msiharakie nyie wanawake, hatta taraina alqassata albayda, mpaka muone mtando mweupe. Bimaana Aisha alikuwa anazingatia ule umanjano na ule ukahawia ambao unawatoka wanawake, muda wa kuwa hawajaona bado mtando mweupe, anazingatia ile ni hedhi. Sawa eh? Kwa hiyo msiharakie kuswali mpaka muone ule mgando mweupe. Hii ni faida nimeitoa. Basi unaweza kujisomea na wewe baadaye. Kwa hivyo haya masala ya kwanza haya anatuambia nini? Anatuambia masala ya kwanza kwenye kaida ya pili, rudi hapo, usihame akili yako ukhti eh. Al-qa'ida ath-thaniya, qa'ida ya pili, al-mas'alatu al-ula, masala ya kwanza, as-sufratu wal-kudratu, umanjano na ukahawia, la tu'addu ba'da at-tuhri shay'a, hauhesabiki bwana baada ya kutoharika kuwa ni chochote. Mithaluhu, mfano wake, anasema idha intahat ayyamul hayd, pindi zinapomalizika siku za hedhi, idha intahat ayyamul haidh, pindi zinapomalizika siku za hedhi, waraat at-tuhra, na akaona mwanamke tahara, akaiona tahara yake, bi alamatihi al-anifati dhikr, kwa alama zake hiyo tahara zilizopita utajo wake, bi alamatihi al-anifati dhikr, kwa alama zake hiyo tahara zilizopita utajo wake. Mwanamke anapomaliza siku zake za hedhi na akaiona tahara yake kwa kuzingatia alama za tahara ambazo zimetangulia kutajwa, nini na nini? Alqassa albayda waljafaf, akaona mgando mweupe ule utando, au akaona ukavu. Ukavu na kusudiwa nini? Sio ukavu wa kila kitu, akaona ukavu kwa maana hakuna damu wala hakuna umanjano wala hakuna ukahawia, wala haina maana ukavu pasiwe na kitu chochote chenye kumtoka kwenye tupu yake. Hili haliwezekani kwa maumbile ya wanawake, hapo mpashike sana. Sasa atapomaliza masiku yake ya hedhi na akaiona tahara yake kwa alama zake zilizotajwa, sasa wa baada dhalika, na baada ya hapo tayari alishaiona tahara, wa baada dhalik, na baada ya hapo, ra'at sufratan au kudratan, akauona sasa umanjano au kahawia, fahadhihi laysat bihaidh, sasa na huu umanjano na ukahawia sio hedhi, fahadhihi laysat bihaidh, na hivi alivyoviona baada ya hapo sio hedhi, wa innama takunu istihadatan, na kwa hakika si vinginevyo vinakuwa ni istihadha, ni ugonjwa tu. Kwa hukumu ha na hukumu yake huyo mwanamke, annaha tatawadhau, ni kwamba huyo mwanamke atatawadha, inda dukhuli wakti kulli salatin, wakati wa kuingia wakati wa kila sala. Umeelewa hapo eh? Ni kwamba umanjano kahawia ukitoka baada ya kuwa ulishatoharika, basi huwa uhesabiki ni hedhi, jambo lake ni kama jambo la mwanamke mgonjwa ambaye saa zote huchuruzika damu. Kwa hivyo ugonjwa haumzuilii mwanamke na ibada zake, atatawadha kwa kila swala, na ataswali na atafunga. Anamalizia hapa, wa dalilu dhalik, na ushahidi wa hilo, wa dalilu dhalika, na ushahidi wa hilo, huwa ma rawatuhu Ummu Atiya, ni kile ambacho amekipokea Ummu Atiya radhiyallahu ta'ala anha, qalat, amesema Ummu Atiya as-sahabiyya al-jalila, mwanamama huyo, kunna la na'uddu as-sufra wal-kudrata ba'da at-tuhri shay'a, tulikuwa sisi hatuhesabu manjano na walau kahawia, baada tuhuri, baada ya kutoharika, shay'an, kwamba ni kitu chochote. Rawahu Abu Daud, amepokea Abu Daud, sheikh ameweka taaliqi hapo. Qauluha radhiyallahu anha, qauli yake Ummu Atiya radhiyallahu anha, kunna la na'uddu shay'an, yani kunna la na'uddu, kuna maneno hapo katikati, yani kama ilivyokuja, kunna la na'uddu as-sufrata wal-kudrata ba'da at-tuhri shay'an, anakusudia hiyo shay'an, ay la tu'addu haydhan, vitu hivi vilikuwa vihesabiki kwamba ni hedhi, umanjano na ukahawia ambao unawatoka wanawake baada ya kuwa wametoharika, walikuwa wahesabu kwamba ni hedhi. Bal hiya min jinsi al-bawl, bali huo umanjano na huo ukahawia unaotoka baada ya kutoharika ni kama aina ya mkojo tu. Ala sahibatiha an tastanjia, ni juu ya mwenye na ya mwenye mambo hayo. Ala sahibatiha, ni juu ya mwanamke mwenye kutokwa na vitu hivyo. An tastanjia, astanji, ajisafishe pale vizuri. Watatawadda wudhu as-salati, na atawadhi udhu wa sala. Watatahafad minha kullama dakhala alwaqt, na jihifadhi kutokana na hivyo venye kumtoka kila unapoingia wakati wa sala. Haya ni maneno ameyanukuu katika majmuu fatawa ya Ibn Baz, kisha anatupa faida hapa, anasema maneno ya Ummu Atiya tukiyafahamu kinyume nyume, anna sufrata wal kudrata qabla at-tuhr haidh wa huwa ijma', kwamba ule umanjano njano na ukahawia kabla ya kutoharika inahesabika ni hedhi, ama baada ya kutoharika si chochote, hukumu yake ni kama mkojo, stanji, tawadha, swali. Na hiyo imenukuliwa ijma' katika Hashiyatul Rawd Ibn Qasim rahimahullah. Hizi ni katika fawaid kubwa kabisa za mwanamke huyu Sheikha bint Muhammad Al-Qasim. Tutaishia hapa insha Allah Taala kwenye kipindi cha kwanza, na baada ya hapo tutakuja kuendelea na al-qa'idatu al-thalitha, tutakuja kuendelea na qa'ida ya tatu katika mambo haya haya ambayo tuko nayo kwa sasa. Wallahu Taala a'la wa a'lamu, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi واصحاب الكرام اجمعين وجزاكن الله خيرا وحفظكن الله.